settlement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قبل از اینکه دنباله اون مطلب رو عرض کنم یه مطلبی را باید عرض کنم که شاید هم مفید باشد و هم لازم، و او این است که گاهی وقتا اختلافاتی که بین اهل نظر و اهل علم حاصل می شود برای این است که زبانهای هم را درست نمی دونن. هر طایفه یه زبان خاصی دارند. نمیدونم این مثل را شنیدید که سه نفر بودند، یکی فارس بود، یکی ترک بود، یکی عرب. اینها راجع به نهارشون که چی بخوریم بحث کردن. یکیشون فارس گفت که انگور میخوریم، عربه گفت نخیر عنب میخوریم، ترکه گفت خیر ما اینا رو نمیخوریم، ما عزوم میخوریم. اینا اختلاف کردن برای اینکه زبان همان نمیدونستن. بعد میگن فرض کنید یکی آمد و رفت انگور آورد، همه دیدن که یه مطلب است، یه چیز است. یه مطلب در زبانهای مختلف یه مطلب است، اما زبانها مختلف است درش. از برای فلاسفه مثلا یه زبان خاص به خودشون دارند، اصطلاحاتی خودشون دارند. عرفا هم یک زبان خاص به خودشون است و اصطلاحات خاص خودشون است. فقها هم یک اصطلاحات خاص به خودشون دارند. شعرا هم باز یک زبان خاص شعری دارند و زبان اولیا معصومین علیهم السلام اون هم یه جوری است که باید ببینیم این سه طایفه چهار طایفه که با هم اختلاف دارند کدوم زبانشون نزدیکتر به زبان اهل عصمت است و کدوم زبانشون نزدیکتر به زبان وحی است. یه مطلب گمان ندارم هیچ کس، هیچ آدمی، هیچ عاقلی این معنا را که موحد باشد، البته این معنا را اختلاف درش داشته باشد، در این که حق تعالی هست و او مبدع همه موجودات است. موجودات معلول مبدع وجود است. احدی قائل نیست به این که شما با این کت و شلوارتون خدایید. هیچ عاقلی همچی تصوری هم نمی کند. یا فلان آدم با عمامه و ریش و عصاش خداست. این مخلوق است. هیچ در این هیچ اشکالی نیست. لکن در تعبیرات و برداشت هایی که از علت و معلول می شد، اختلاف از اون برداشت هایی است که از علت و معلول می شد. باید ببینیم که این هایی که مثلا از طبقه عرفا بودند، اینها دردشون چی بود است که اونجور تعبیر می کردند؟ چی وادارشون کرده است که اونطور تعبیر میکنن؟ البته این که من حالا دارم میخوام مصالحه بدم، صلح بدم بین این طوائف و بگم اینا همه یه چیز میگن، نه این است که من میخوام همه فلاسفه را مثلا من تنزیهشون کنم، یا همه عرفا را، یا همه فقها را. نه، این مسئله نیست. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد، ای بسا دکانداری که موجب یه حرفایی میشد که با همون دکان مناسبه. من مقصودم این است که در بین همه این طوائف اشخاص زیادی منزه بودند و این اختلافی که حاصل شده است در مدرسه مثل اون اختلافی که در مدرسه بین اخباری و اصولی حاصل شده است. گاهی اخباری میگن اصولی را مثلا شاید تکفیرم بکنند، اصولی هم اخباری را تجهیل میکنند، با اینکه اینا مطلبشون دوتا نیست، اونا هم دوتا نیست. حالا ما بحثمون در اینجاست که یه طبقه از فلاسفه هستند که اینها تعبیراتشون این است که علت العلل و معلول اول و معلول ثانی و تا آخر علیت و معلولیت هی تعبیر میکنند، و خصوصا اونهایی که از فلاسفه قبل از اسلام هستند، تعبیرات اونها همون تعبیرات خوشگلیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و مبدأ و اثر و از این تعبیرات. و فقهای ما هم تعبیر به معلولیت و علیت می کنند، از این ابایی ندارند، و از خالق و مخلوق هم همه تعبیر میکنه، از این عبایی نیست. یه دستم از اهل عرفان هستند و اینها که اینها در تعبیراتشون علا اختلافی که هست تعبیرات مختلفی کردند، مثل همین ظاهر و مظهر و تجلی امثال ذالک، اونا اینجور تعبیرات میکنند. و ما باید این را ببینیم که چه شده است که این طایفه اینجور تعبیر میکنند و چه شده است که در لسان ائمه ما علیهم السلام هم این نحو تعبیر است. هیچ من یادم نیست که علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت و اینها باشد، خالقیت و مخلوقیت هست، اما تجلی هست، ظاهر و مظهر هست، امثال اینها. باید ببینیم که این اهل عرفان که از این تعبیر فلاسفه مثلا دست برداشتند، یا از این تعبیری که مثلا عامه مردم میکنند دست برداشتند و یه مطلب دیگری گفتند که این مطلب هم دیدند که اسباب اشکال است بین اهل ظاهر، چرا اینو گفتند؟ ما حالا اینا را حساب میکنیم، علت و معلول. یه موجود علت، ایجاد کرده یه موجود دیگر را معلول. در نظر علیت و معلولیت این است که معلول یه طرف واقع شده، علت یه طرف. این یه طرف و یه طرف یعنی چی؟ یعنی مکانن با هم مختلف هم، مثل نور شمس و خود شمس، که شمس هم این نور را دارد لکن و از او هم صادر شده است و جلوه او هم هست، اما این طوری است که شمس یه موجودی است در یه محلی واقع شده است و نور شمس هم یه موجود دیگری در یه محل دیگه واقع شده، ولو اینکه اثر او است، ولو اینکه معلول او است. آیا معلولیت و علیت نسبت به ذات واجب نظیر این معلولیت و علیتی است که در طبیعت است؟ آتش علت از برای حرارت است و شمس علت از برای روشنایی است. اینجوری است که یه اثری است که حتی مکانن هم از هم جدا است، یه مکانی دارد یه مکان دیگه دارد. اثر با مؤثر، اثر و مؤثری که در طبیعت هست همیشه غالبا اینطوری است که حتی بود مکانی هم حتی از هم جدا هستن از ایسه مکان هم. آیا می توانیم ما در مبدأ اعلایی همچی چیز قائل بشیم که موجودات دیگه جدا هستن، یه مکانی یه مکانی، یه زمانی یه زمانی؟ اتکرم این تصور این امور بسیار صعب است. تصور این که موجود مجرد وضع وجود شجوری است و خصوصا مبدأ اعلا. تعبیرات هر چی بخوای ازش تعبیر بکنی نمیشد. چجور است وضع این احاطه قیومیه‌ای که از برای حق تعالی به موجودات هست؟ چجوری است؟ هو معکم یعنی چه؟ قرآن میفرماید هو معکم اینا و کنتم. معکم یعنی پهلو آدم است، همراه آدم. اینطوری این تعبیر هو معکم، این که اینها از این جور تعبیرات کردند برای این است که نمیتونستن از واقع تعبیر کنند. هرچی نزدیکتر بوده به واقعیت اون نزدیکتره را اختیار کردند، چنانچه در کتاب و سنت هم این که نزدیکتر است اختیار کردند. نمیشد فهم این مسئله، بسیار مشکل است که مخلوق و خالق بشر. خوب ما مخلوق و خالق، خب خالق و مخلوق مکانتش چیه؟ کیفیت چجوریست؟ کیفیت خلق و مخلوق مثل کیفیت آتش است و اثرش، مثل کیفیت نفس است و این چشم و گوش و قوا، که باز از شاید از اکثرا این نزدیکتر باشه، ولی باز این هم نیست. احاطه است، یه احاطه قیومی که دیگه زیغ خناق باید اینو گفت، احاطه قیومی بر همه موجودات، به حیث که هیچ جای از موجودات نیست الا اینکه او هست. لو دلیتم الال حبلن الى عرزین سفلا لهبتم یا لهبتم هبتم الالله. این که اینا آمدن این تعبیر را کردن، نه اینکه میخوان بگن که مثلا اون که میگد که فرض کنید که فلان چیز حقون، نه اینکه این معنا را میخوان بگن که مثلا یه آدم با ممکنی که عصا و عمامه دارد این حق تعالی است، هیچ عاقلی نمیگه. اما اون تعبیر که بتوانیم ما یه تعبیری بکنیم که نزدیک باشه لااقل به اون مسئله، به اون مسئله که نسبت بین حق تعالی و مخلوق، ربط بین حق تعالی و مخلوق چجوری هست، این بخواد نزدیک به ذهن بشد. تا اینجا میرسد که یه وقت میبینید که تعبیرم از باب این که مثلا این آدم دیگر توجهش به این مسائل نیست، یه وقت میگد که مثلا اینم حق است، همه چیز است، نمیخواد بگد که فلازم. میبینید در تعبیر مثلا فلاسفهی که مال اسلام هم هستن این است که صرف الوجود کل الاشیاء و لیس بشین منها، کل الاشیاء و لیس بشین منها که تناقضه. چطور کل الاشیاء و لیس بشین منها؟ یه تناقضه. این میخواد اینا بگد که هیچ نقصی در اونی، صرف الوجود درش هیچ نقصی نی، هر چه سنخ کمال است او واجد است و همه موجودات ناقص هم، پس لیسه بشه این منا. بخواد یه موجود دیگه باشد ناقص بشه، یه موجود تام نیست که هیچ نقصان درش نیست. وقتی هیچ نقصان درش نبود نمیشد واجد یه کمالی نباشد. هر کمالی در هر موجودی هست از رشه او، جلوه او. وقتی جلوه او باشد در ذات به طور بساطت تمام کمال هست، ذات کل الکمال هست، کل الاشیاء یعنی کل الکمال، ولیس بشه این منها، نقصیش تو کار نیست. نه اینکه این که میگد صرف وجود کل الاشیاء یعنی صرف وجود شمایید، ولازم گرد لیس بشه این منها، میخواد بگد که او تمام کمال است و هیچ موجودی تمام کمال نیست. او چون تمام کمال است هر کمالی را او دارد. تعبیر را اینطوری میکنه. این که مثلا یکی از راههایی که فرض کنید دسته کسی که اطلاع بر مسائل ندارد این است که اینا گفتن که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد و اون شعره، با اینکه اون اصلش مربوط به این باب نی، اونا اصل این توجه هم نکردن که اون شعر مربوط به این باب نیست، مربوط به واقعیت حقیقت نی، مربوط به جنگیست که بین دوتا انسان واقع میشد و مقصود او را چون متوجه نشدن از این جهت گفتند که این کفر است. با اینکه اون اصل ربطی به اون مسئله ندارد، یه مسئله دیگه است. مسئله دیگه است که این همه جنگ ها که در عالم واقع میشه سر چیه؟ چرا جنگ؟ اساس چیه است که جنگ واقع میشه؟ این رنگی که اینجا میگه این تعلقی است که در تعبیرات دیگه هم در مثلا بعضی شعرام در تعبیراتشون دارن. از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این رنگی که این میگه و بیرنگی، بیرنگی نیست که تعلق نداشته باشد به یه چیزی از طبیعت. وقتی تعلق نداشته باشد به طبیعت این نزاع واقع نمیشد. تمام نزاعهایی که واقع میشد مال این است که این تعلق دارد به طبیعت و طبیعت هم به واسطه الغه‌ای که دارد برای خودش میخواد، اونم تعلق دارد به طبیعت، اونم برای خودش دیگه در هر شأنی از شؤون نزاع واقع میشه. این آدم میخواد بگه که در فطرت اصلیه که رنگ نباشد، وقتی رنگ تعلق در کار نباشد نزاع نی. اگر موسی و فرعون، حضرت موسی و فرعون هم همون طوری که حضرت موسی بی تعلق بود اونم بی تعلق بود دعوا نمی شد. اگر همه عالم از انبیا جمع بودن هیچ وقت دعوا نمی شد. این دعوا سر تعلقات هست. همه دعواهایی که در عالم واقع می شد سر این تعلقات است. بیرنگی اسیر رنگ شد، یعنی اون که فطرتی که رنگ نداشت، تعلق نداشت، وقتی اسیر تعلق شد اینا دعواشون میشه. اگر این رنگ برداشته بشه مسافر اونم آشتی میکنه. این باب باب اون نیست. در این حالی که اون کسی که مثلا این ایراد را میگیرد به اینها متوجه نشده است که این راجع به دوتا موجودی است که با هم دعوا دارند، نه راجع به اصل مسئله. شما ملاحظه کنید تعبیراتی که در ادعیه ائمه علیهم السلام واقع شده، ببینیم که این تعبیرات با این تعبیراتی که در لسان اینها واقع شده، که این تعبیرات مبدا این شده است که بعضی ها چون توجه به مقصد نداشتن مثلا تا حد تکفیر رفتن، ببینیم این غیر اینیست که در لسان ائمه وارد شده، که این باب باز باب مرتبه سیر خود انسان است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، در مناجات شعبانیه، که مناجات شعبانیه مناجات بحث به روایت مناجات همه ائمه بوده، همه ائمه به حسب اون روایت این رو میخوندن و در روایات من ندیدم یه جایی که ارعدیه که مال همه ائمه باشه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصارنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک و دنبال او این است که اللهم یا الهی اجعلنی ممن نادیته فعجابک و نادیته فعجابک و لاحته فسعق لجلالک. اینا چی است؟ به حسب حرفایی که آقای میخوان بفرمایند و اینی که در کلمات اونها دیگران واقع شده، خب چی میگه این امام، این ائمه ما همشون اینا که میخوندن مقصودشون چی بوده؟ کمال الانقطاع الیک یعنی چی؟ حبلی کمال الانقطاع الیک، اونم کمال الانقطاع رو از خدا میخواد، با اینکه باید به سیر خودش واقع بشه، سیر خودش از خدا میخواد. اینا چیه؟ حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا. این ابصار قلوب چی یعنی؟ بصر قلوب چیه؟ که به بصر میخواد نگاه کنه به حق تعالی. ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. این قلب چیه؟ این بصر قلب چی است که با نور این بصر قلبی به حق تعالی نظر کنه؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. همه اینا رو به من بده که آیت این است که تخرق ابصار القلوب حجب النور، وقتی حجب نور را قطع کرد تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. یعنی چه تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسه؟ یعنی چه؟ یعنی آویزان بشن به او. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک دنبال چیه؟ فانر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. بعدش الهی چیز بکن که ناجی تو کرد چیز و دنبالش و نظر کنم به تو، قلوب نظر کند به تو، و سعق الجلالک. این سعق الجلال چی است؟ همینی که قرآن هم برای موسی میگه. این غیر اون فنایی است که اینا میگن. سعق الجلالک مرتبه رو همینطور برده تا بالا، یه مرتبه یه مرتبه رفته تا بالا، که ابصار قلوب خرق کند همه حجاب ها رو. فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه چه تصله؟ این وصول چیه غیر اون وصولی که اونا میگن؟ اون وصول هم همین. فتصل الى معدن العظمه. معدن العظمه غیر حتالاست، چیز دیگه میشد معدن العظمه باشه؟ معدن العظمه اینکه همه عظمت ها باید از اون گرفته بشه، معدنش اونجاست. فتصل وصول پیدا بکند الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. حالا که رسید ارواح معلق بشد به عز قدسک، این همون معنیش که اونا میکن. نمیتوند یک نفر آدم که اطراف قضیه را توجه کرده نمیتونه بگه علت و معلول است، زیر تعبیر است. تعبیر نمیشه تعبیر کرد ازش به علت و معلول، به اثر و مؤثر. خالق و مخلوق هم یه بیان روی مذاق عامه است، بهتر از اون تعبیرات است. لیکن تجلا ربک للجبل، تجلا لهم فلما تجلا ربک للجبل، تجلی بهتر است، لیکن بازم نزدیکتر به اون معنایی است که هیچ نمیشد ازش تعبیر کرد. این ربط ما بین حق و خلق از مسائلی است که تصورش از تصدیقش مشکل تره. تصدیقش میشد کرد اگه آدم تصور کنه، اما چطور تصور بکنیم که یک موجودی هیچ جا ازش غایب نباشد، همچی نباشد، یه جا نباشد؟ باطن اشیا هست، ظاهر اشیا هست، معلولش هم هستن، اما تعبیر ما میخوام بکنم از یه همچه، از یه همچه اثر و مؤثر. در باطن اشیا هست، در ظاهر اشیا هست، لا یخلو من شی، هیچ جا نیست که خالی باشه. چه جور تعبیر کنند که بتونند اون مطلب را افاده کنند؟ و هر چه تعبیر کنند نمیشه، جز این که اونهایی که اهل شخصن دعا کنند، این شور دعایی که در زیارت در شعبانی هست، مناجات شعبانی هست، که از خدا بخوان که اینطور بشه. بنابراین اختلافی نیست که یه دسته یه دسته ای را تکفیر کنه، دسته تکفیر تشکیل کنند. چرا اختلاف؟ شما هم اگر بخواید این معنا را تعبیر کنید، چی دور تعبیر میکنه؟ بفهمید اونا چی میگن؟ بفهمید درد دل این آدمی که تعبیر نمیتوند بکند الا به این که یه همچه تعبیراتی بکند؟ یه وقتم وقتی که اون در قلبش اونطور نور واقع میشد، میگد که همه چیز دوست، همه دوست. شما هم در دعاتون هست که علیون عین الله، یعنی چه؟ اذن الله، عین الله، ید الله، ید الله معروف دیگه، یعنی چه ید الله؟ همون تعبیریست که اونا میگه. در روایات شما هم دارد که صدقه که میدید به دست فقیر، به دست خدا میرسد. در قرآنتون هم دارید که و ما رمیت از رمیت لکن الله رمان، یعنی چی؟ یعنی خدا آمد این تو کرد. این همون معنای واحدیست که همه تون میگید، لکن اون بیچارهی که مطلب دستش هست میبیند نمیتوند اینطوری بگد، اینطور را میبیند خلاف است. وقتی اینطور نتوانست بگد اونطور تعبیرات و اونطور تعبیرات، بگردید در دعا و خصوصا ادعیه زیاده قرآن و دعا پر از این حرفاییست که همینا میگن. چرا باید ما سوء ظن پیدا بکنیم به اشخاص که یه همچه تعبیراتی کردند؟ بفهمید که این که این تعبیر را کرده آیا چه عرضی از این تعبیر داشته، چه مرضی داشته که اینجور تعبیر بکند، درد این آدم چی بود است که دست برداشته از اون تعبیرات که عامه مردم میکنن، تعبیرات عامه مردم که میکنن. خب این آدم هم اگر مطلع هست که چه میشد، معذالک از اون حرفش دست بر نداشته، برای اینکه حقیقت را به فدا نکرده، برای خودش را فدای حقیقت کرد. اگرم ما بفهمیم حرف او را، ما همون تعبیر را میکنیم، چنانچه قرآن هم همون تعبیر را کرده، ائمه هم همون تعبیر را کردن. و مطلبم این نیست که اونا بخوان فرض کنه اگر بگن که فرض کنه شما این حق است، بخوان بگن واقعا این خداست، هیچ آدم عاقلی نمیکنه. اما میبیند که ظهوری است که هیچ نفع تعبیری ندارد که بشد ازش گیری. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، در یک از ادعیه راجع به اولیا میفرماید لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، خلقها بیدک رتبها بیدک و همسان. این از باب زیغ تعبیر است که نمیتونن تعبیر بکنند، از این جهت اینطوری با اینطور تعبیراتی که به کتاب و سنت نزدیکتر است از این تعبیراتی که دیگران میکنند. اما نه اینکه شما خیال کنید که یه نفر آدم پیدا بشد، اونم چه اشخاصی. خب ما معاصر بودم با یه اشخاصی که میشناختیمشون از نزدیک، میدیدیم چجور اشخاصی هستن. اینا میامدن اینطور باشن، اون اشخاصی که در همه علم ها به اون دقت نظر و به اون کمال بودن، باز اینجور تعبیر میکردن، جلوه تعبیر میکردن، جلوه تو کذا طلعت که در چیز سماعت هست، طلعت که طلعت تعبیر کرد، جلوه طلعت نور، از این چیزا به نور وچه کر لذی کذا به اسم که کذا. صلح بکنید اشخاصی که خیال میکنند که این اشخاص، این بزرگان، عرض کردم من نمیخوام بگم همه، من میخوام بگم اینطور نیست که همه را ما، چنانچه من وقتی تعبیر، وقتی تأیید میکنم از روحانیون، نه اینکه میخوام بگم که روحانیون همه جور، همه چطور، من اشکالم این است که همه را رد نکنید، نه اینکه همه را قبول کنید، همه را رد نکنید. اینجا هم همینه صرفا که گمان نکنید که هر کس یه مثلا مطلب عرفانی گفت، یه حرف عرفانی زد، این کافر است. ببینید که چی میگد، اول بفهم آدم که این مطلبی که این آدم میگد چی است. بعد از این که فهمید چیه، اون وقت گمان ندارم که اگر آدم بفهمد چی گفته، این همون قضیه انگور و عنب و عزوم است، همون قضیه. شما ازش تعبیر میکنید به کذا و اون علیت و معلولیت میگه، اون سببیت و مسببیت میگه، اون ظهور و مظهر میگه اینها. و وقتی هم میرسن به اونجایی که خب ما چجور تعبیر کنیم از یه موجودی که همه جا هست، چجوری ما از این چجوری تعبیر کنیم؟ همه جا هست و هیچ شکم هیچ یه از این اکرام نیست، از این چجور تعبیر کنیم؟ یه وقت میبینید که میگد علیون ید الله، علیون عین الله، مارم ایت اجرم ایت لیکن ندارم. اون که با تو تعهد کرد با خدا تعهد کرد. ید الله فوق ایدی کن. فوق ایدی کن ید الله. اما حالا این فوق معنیش نیست که اینطوری اینطور فوق ایدی کن. فوق معنویست. فوقیست که تعبیر ندارد. فوقیست که نمیتونیم ما یه تعبیری ازش بکنیم که حق به تعبیر باشد. خدای تبارک و تعالی اجل از این است که مخلوط به شیء مربوط به شیء به این معنی باشد. اجل از این است که ما حتی جلوش هم بفهمیم چی نیست. حتی جلوش هم مجهول است. اما ما ایمان داریم به این که یه همچین مسائلی هست، ردش نمی کنیم و ما امیدواریم که وقتی اعتقاد به این داشته باشیم که یه همچین مسائلی هست، یه همچین چیزایی هست، این که در کتاب سنت واقع شده است یه واقعیتیست، یه واقعیتیست. نیم اونجایی که راجع به خود جلوه حق و خلق نسبت به خلقیت تجلی میگه و ظهور و از ظاهر و الباطن، و در این ظاهرن در سوره حدیده. این سوره حدید را در روایت وارد شده است که 6 آیه اول سوره حدید مال کسانی است که در آخر زمان میاد، اونا میفهمند. و در اون واقع شده است کیفیت خلقت و اینها در اونجا هو از ظاهر و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو معکم این ما کنتم. این آخر الزمان هم به این زودی نمیتونه کسی بفهم. بی یکی دوتا شاید در عالم بید. عمده نظر من به این بود که این سوء تفاهم برداشته بشد و این اختلافی که تو مدرسه هست و بین مثلا اهل علم هست برداشته بشد و جلو معارف گرفته نشد. اسلام فقط عبارت از احکام فرعیه نیست، فرع اند اینا. اساس دیگر است. نباید ما اصل را فدای فرع بکنیم و بگیم که اصل اصلش به خود. اگرم اصل بگیم یه اصلی که خلاف واقع است بگیم. یکی از آیون می گفت که مرحوم آش محمد بهاری ظاهرن می گفت اسم یک کسی آمد گفت که عادل کافریست. گفتیم خب عادل است یعنی چه؟ کافر است یعنی چه؟ گفت اما عادل است برای اینکه روی موازین چیزی عمل میکنه، هیچ معصیت نمیکنه. اما کافر است برای اینکه اون خدایی که اون میپرستنده خدا نی، اون که اون میپرسته از خدا نی. در روایات ما هم هست که لعله که نمله خیال کنه برای خدا دوتا شاخه. این به نفس است منوشه دمدمنه هم این هست. این نمله هم چیز عجیبی است. حالا اونجا دارد که لعله خیال کنه دوتا شاخ. این شاخ ها کمال میدوند. ما هم وقتی بخوایم تعبیر بکنیم یه چیزایی که پیش خودمونه، این مطالبه کمالاتی که پیش خودمونه است، اینطور خیال میکنیم. این نمله اون است که به حضرت سلیمان میگه بیشعور انیم. یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون فتبسم از ضاحکا من قولها. که این به من میگه بیشعور. این همین حرف نمله است که همه جا هست، همه جا هست. هدهد هم همین مثل او گفت احد تو به مالم تو هد بهی خبرا. اون آدمی که پیغمبر است و یکی از جلیس های او، اصحاب او، اونیست که تخت حضرت تخت بلقیس را قبل ان یرتد الیک طرفک حالا هم چیزی برای بشر هیچ اتفاق نمیزد. حالا این چی بوده؟ خود اینم یه چیز مشکلی است. آیا مخابره بوده؟ اعدام و ایجاد بوده؟ مخابره برقی بوده؟ تبدیل به برق و رسونده؟ چی هستند؟ اما یه حضرت سلیمانی که یکی از اصحابش که به حسب روایت اسم یه حرف از اسم اعظم میدانسته این طور بود است که قبل ان یرتد الیک طرفک، این را میرسونده اینجا، اون وقت آقای هدهد میگد که احد تو به مالم تو هدهی خورم. حضرت هم خب بناشون بر این بود است که همون طوری هایی که اینا میفهمیدن همونطور میگفتن عمل میکردن. عمده نظر من به این است که حیف است که یه دسته ای از اهل علم، مردم صالح خوب، اینا اولا محروم بمونن از این مسائل. ما که آمدیم قوم، مرحوم زلی اکبر حکیم خدا رحمتش کنه در قوم بود، وقتی که حوزه علمی قوم تأسیس شد یکی از مقدسین، اونم خدا رحمتش کنه، گفته بود که ببین اسلام به کجا رسید است که در خانه امام زلی اکبر باز شد. علما میرفتن اونجا درس میخوندن، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای اشراقی، این آقای خونساری، اینا میرفتن پیش امام زلی اکبر درس میخوندن. اون آقا گفته بود که ببین اسلام به کجا رسید است که در خانه امام زلی اکبر باز شد. اون که خیلی مرد صالحی و بعدم گویندهشون در منبر بعد از اینکه ایشون فوت شده بود گفته بود که من خودم دیدم قرآن میخواند. مرحوم آقای شهاب‌آبادی ناراحت شده بود از این که این آقا گفته است که من دیدم قرآن میخواندم. در هر صورت این سوء ظن و این جدا کردن خودشون را از یه خیراتی، این موجب این است که موجب تأثیر است، یه حوزه ای از یه خیراتی که از محروم بمانه، از حتی از فلسفه که یه امر عادی است تا برسد به اون مسائل دیگر. و عمده این است که به مطلب هم نرسیدن، چون نرسیدن به مطلب هم از این جهت این صحبت ها پیش آمده. اگه برسن به مطلب هم نزاعی تو کار نی، نه او این آقایی که تکفیرش میکند با ریش و عمامه خدا میدوند، و نه این آقا اگه بداند او چی میگد این کار میکند. این نمیدونه او چی میکند، چی میگد این کار میکند، که بداند که گرفتاری این است که تعبیر، این تعبیرات تعبیرات کفری است، پیش او این طوری است که این تعبیری که علیت و معلولیت و این طور چیزا یا تعبیری است که غیر واقعیت است، واقعیت این نیست. این که در این چند روز من چند دفعه از کردم اسم جدا نیست از مسمى، اسم ظهوره، علامت، نه به معنای علامتی که مثل علامتی که برای فرسخ میذارن. علامت نمیشه ازش تعبیر کنی، علامت اوست. آیه نزدیکتر است، آیه نزدیکتر است به واقعیت. اونم باز تعبیری است که دیگه زیر خناق است. مثلا قرآن هم اونقدری که وارد شده است همونطور که عرض کردم مثل یک سفره است که هر کس به اندازه خودش ازش استفاده باید بکنه. مال یه دسته نیست، مال همه است، مال همه مردم است، همه مردم باید ازش استفاده بکنه، هر کس به اندازه خودش. ادعیه هم همینطوره، ادعیه ائمه علیهم السلام انقدر معارف در ادعیه هست، و مردم رو از این دارن جدا میکنن. اینقدر معارف در ادعیه هست، لسان قرآن هست ادعیه، شارح قرآن هستن راجع به اون مسائلی که دیگران دستشون بهش نمیرسد. مردم نباید جدا کرد از دعا، نباید گفت حالا که ما رسیدیم که قرآن را میخوایم بخوانیم پس دعا هیچی. خیر، مردم باید با دعا انس پیدا بکنن به خدا. اونایی که انس به خدا دارند و دنیا پیششون این طور جلوه ندارد، اونایی که برای خودشون ارزش نیستن ندارن، برای خدا مشغول میشن بکار. از اونهاست که اونهاست که شمشگیر زدن برای خدا، اونهایی که همین ادعیه را میخوندند و همین حالات را داشتن، اونها شمشیر میزدن برای خدا. نباید مردم را از این برکاتی که هست جدا کرد. قرآن و دعا از هم جدا نیستن، مثل این که پیغمبر هم از قرآن جدا نیست. ما نباید بگیم که قرآن را که ما داریم دیگه ما به پیغمبر کاری نداریم. جدا نیستن، این همون هست، با هم لن یفترقا حتی یردا علیه الحکم. افتراقی تو کار نیست. ما بخوایم حسابا جدا کنیم، قرآن علاهده باشد و ائمه علاهده باشند و ادعیه هم علاهده باشند و ادعیه هم بگیم که ما کاری به ادعیه نداریم و آتش سوزی کنیم، در آتش سوزی کتاب دعا بسوزونی، یا فرض کنیم کتاب عرفا را بسوزونی. این عذاب اینه که نمیتونه بیچاره. وقتی انسان از حد خودش پاشو بالا گذاشت، در اشتباه میفته. کسروی آدمی بود، تاریخ نویس بود، تاریخم اطلاعات تاریخش هم خوب، علمش هم خوب، اما غرور پیدا کرد، رسید به اونجایی که گفت منم پیغمبرم، ادعیه هم همه رو کنار گذاشت، قرآن رو قبول داشت. اما قرآن رو قبول داشت میگفت که اگه پیغمبری بود، پیغمبری رو پایین آورده بود تا حد خودش، نمیتونست برسه به بالا، او رو آورده بود پایین. ادعیه و قرآن و اینها همه با هم هست. این عرفا و شعرای عارف مسلک و فلاسفه و اینا همه یه مطلب میگن، مطالب مختلفه نی، تعبیرات مختلفه است، زبانهای مختلفه. زبان شعر خودش یه زبان است، حافظ خودش یه زبان خاصی دارد، همون مسائل رو میگه که اونا میگن اما با یه زبان دیگر، زبانهای مختلف. و نباید از این برکات مردم را دور کرد، باید مردم را به این سفره پهن الهی که قرآن و سنت باشد و ادعیه باشد دعوت کرد تا هر کس به اندازه خودش استفاده بکند از این. این مقدمه بود برای همه مسائلی که بعدا هم اگر پیش بیاد و عمری باشد، که اگر ما هم یه همچه تعبیراتی یه وقتی یه احتمال دادیم، نگید که این تعبیرات ها شما آوردید دوباره در میدان مثلا دوباره عرف. نه خیر، باید آمد بیاد. من به مرحوم آقای شاهوادی رحمه الله که برای عده از کاسب ها می آبدن اونجا، ایشون مسائل را همون طوری که برای همه می گفت برامون، من بهشون عرض کردم آخه اینا که بزنی کفریات به گوششون بخورند. ما یه همچه اشخاصی داشتیم، حالا به سلیقه من درست در نمیاد که نمیشه گفت که اینا چی اشتباهات هست. حالا صحبت در این است که تمام شد البته وقت من، اما حالا این برای دفعه دیگه، که در بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم هست در الحمدلله رب العالمینم الرحمن الرحیم بعدش هست. الرحمن الرحیم در بسم الله صفت برای اسم یا صفت برای الله؟ دو احتمال است که بعد انشاءالله ببینیم کدومش نزدیک تر بفهمم.